Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Geçen haftaki derslerimizde Cenab-ı Allah'a bir dua ile başlayan ayetlerle başlamış ve 28. ayet-i kerime olan müminler kafirleri, müminleri bırakarak veli edinmesinler diye başlayan 28. ayet-i kerime ile dersimizi devam etmiştik. Bugün göreceğimiz 31. ayet-i kerime ve devamı da 28. ayet-i kerimenin dile getirdiği mana ile yakından alakalıdır. Neydi o mana? Şu: müminler eğer birilerini veli edineceklerse, bu veli edinecekleri kimselerin de yine müminler olması icap ediyor. Peki müminleri veli edinmenin ve kafirlerin velayetinden de uzak kalmanın yolu nedir? Bugün göreceğimiz ayet-i kerime işte bu önemli sorunun cevabını veriyor. Ve böylelikle kendisinden önceki ayet-i kerimeler ile de alakasının ne yönde olduğu ortaya çıkmış oluyor. Müminleri veli edinmenin, müminlerin yolundan gitmenin yolu, bu ayet-i kerimenin dile getirdiği üzere Allah Resulü'nün izinden gitmektir. Ayet-i kerime şöyle, estaizu billah. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. De ki, eğer sizler Allah'ı seviyor iseniz, o halde bana tabi olunuz, bana uyunuz, benim izimden geliniz. O takdirde Allah da sizi sevecektir, günahlarınızı bağışlayacaktır. Allah gafurdur, rahimdir. Tekrar burada başında kul emri, yani de emri gelmiş olan bir ayet-i kerime ile karşı karşıyayız. Daha öncelerden yine söylediğimiz husus şu: Allah Resulüne kul hitabı ile, de ki hitabı ile başlayan ayet-i kerimeler özellikle Resulullah'ın kendisinin söyleme ihtimali bulunabilen ve bu takdirde de haşa Allah Resulü'nün itham altında tutulma ihtimali bulunan ayet-i kerimelerle alakalıdır. Bir yönü de bu şekildedir bu ayetlerin. İşte burada böyle bir mana var yine. Çünkü Resulullah Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz diyor. Bu ayet-i kerimeye göre böyle demesi emrediliyor. Kötü niyetli bir kimse ne der? Der ki şuna bak, haşa. Allah sevgisini elde etmeyi veya Allah sevmeyi ispatlamayı, Allah'ı sevdiğini bir kimsenin ispatlamasını kendisine tabi olma şartına bağlıyor. Bu kendisini haşa çok yücelten birisidir diye itham altında tutulabilir. Böyle bir ithamın hiçbir şekilde varid olmaması için Cenab-ı Allah Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a doğrudan doğruya kendisi emir veriyor ve böyle söylemesini emrediyor. De ki, eğer sizler Allah'ı seviyorsanız bana tabi olacaksınız, Allah da sizi sevecek. Burada görülüyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmek ve bunun müşahhas ifadesi, hayata açık olarak tercümesi olan ona tabi olmak, Allah'ı sevmenin ve Allah tarafından sevilmenin esasını teşkil ediyor. Esasını teşkil Bir kimse eğer Resulullah'a tabi olmuyorsa Allah'ı sevdiği iddiasında bulunamaz. Allah tarafından sevilmekten yana da ümit taşıyamaz. Hem onun Resulüne tabi olmayacaksın, hem onun tarafından sevilmeyi ümit edeceksin. Böyle bir şey olmaz diyor ayet. Ayet diyor ki, eğer sizler gerçekten Allah'ı seviyor iseniz, o halde Allah Resulüne tabi olacaksınız. Burada çok önemli bir nokta var. Hani başta oryantalist kefereler ve maalesef bizim ümmetimiz arasında da kimisi iyi niyetli, kimisi kötü niyetli. İyi niyetliler cehaletleriyle beraber, kötü niyetliler de garezleriyle birlikte İslam'a ve Müslümanlara olan kinleri ve Müslümanları kıskançlıkları dolayısıyla bu ve benzeri ayet-i kerimeleri genelde Resulullah'ın hayatta olduğu dönemlere hasrederler. Ve derler ki, evet, ashab-ı kiramın gerçekten Resulullah'a tabi olmaları gerekiyordu. Peki, ashabın gerekiyordu da bizim için niye gerekmiyor? Bizim için de gereklidir ama bizim buna imkanımız yok. Niçin? Biz zayıf veya güçsüz olduğumuzdan dolayı değil. Bu işin üstesinden gelemediğimizden dolayı değil. Sünnet bize sağlam bir yolla peygambere tabi olabilmemiz için gerekli olan peygamberin sünnetinin nakli bize sağlam ve sağlıklı yollarla gelmemiştir derler. Eğer bu dedikleri doğru olsaydı bu ayet-i kerimenin bu dönemde geçerli olmaması gerekiyordu. Ve bu ayet-i kerimenin ömrünün 14 asır önce bitmiş olması icap ederdi. Kur'an-ı Kerim'de en azından bu ve benzeri ayet-i kerimelerin kıyamete kadar hükümleri baki, kalıcı, Müslümanları bağlayıcı ayetler arasında yer almaması gerekir. İşte Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'i muhafaza etmesinin bir uzantısı olarak Kur'an-ı Kerim'i kendine ait özel şekillerde muhafaza ettiği gibi sünnet-i seniyyeyi de Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözleri, fiillerini ve takrirlerini de yani huzurunda yapılıp itiraz etmediği veya yapıldığını söylendiğini işitip itiraz etmediği sünnetlerini de sünnete has, sünnete ait özel yol ve metotlarla muhafaza edilmesi için gerekli sebepleri takdir buyurmuştur. Ve bunun neticesinde akıllara durgunluk verecek, hiçbir ümmetin tarihinde benzeri görülmeyen hadisleri zapt etme, kaydetme, muhafaza etme, hadis senetleriyle ilgili senedlerde bulunan ravilerle alakalı aklımızın, hayalimizin alamayacağı kadar hassas, etraflı, mükemmel, eşsiz ve benzersiz ilimler, araştırmalar, tetkikler vücuda getirilmiş ve bunlar hala sadece İslam ümmetinin değil, bütün dünya ümmetlerinin ilim tarihinin iftiharı mesabesinde olan ilimler. Gerçekten de bir şekilde hadis ilimleriyle uğraşan bir insanın İslam'ın bu mucizesi karşısında, İslam'ın, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ve İslam peygamberinin sünnet-i seniyyesinin bu derece mükemmel yöntemlerle muhafaza edilmesi karşısında hayret etmekten kendisini alamaz. Konu ile uzaktan yakından ilgisi olanlar benim bu sözlerimin hiç mübalağa olmadığını, aksine bu konuda yapılmış olan ilmi çalışmaların muazzamlığını, eşsizliğini, benzerliğini, benzersizliğini anlatmakta oldukça yetersiz ve kifayetsiz de kaldığını kolaylıkla anlayabilir. Bizim mevzumuz bu konuda Müslümanlara, sizlere, bu konuda Müslüman demek olmadığından ötürü bu kadarını burada sadece söylemekle yetiniyoruz ve diyoruz ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesinin gerektiği gibi muhafaza edilmiş olması Cenab-ı Allah'ın "İn kuntum tuhibbunallaha fettebu'uni yuhbibkumullah" emrinin ayrıca hayata aksayan, hayata yansıyan müstesna bir tecellisidir. Eğer sizler Allah'ı seviyorsanız o halde bana tabi olacaksınız ki Allah da sizi sevsin. Bizim Allah'a tabi olma imkanımız var mı? Evet, var. Allah'a hamdolsun ki az önce açıkladığımız gibi sünnet-i seniyeyi ihtiva eden kitaplar bütün ihtişamıyla, muazzamlığıyla, mükemmelliğiyle elimizin altında bulunuyor. Binlerce ve on binlerce hadis-i şerif sahihiyle, haseniyle, zayıfıyla her birisinin ilmi bakımdan değeri belirtilmiş olarak elimizin altında mevcut bulunuyor. Ve bunlar bir Müslümanın hayatını, bir Müslümanın günlük hayatında karşı karşıya kalacağı kıyamete kadar ama her türlü hadisenin, her türlü meselenin, her türlü olayın, her türlü anlaşmazlığın ister ahlaki, ister hukuki, ister siyasi, ister ameli, ister fikri, ister itikadi olsun hükmünü ihtiva edecek ve bu konuda kılavuzluğunu ortaya koyacak şekilde elimizin altında mevcut bulunmaktadır. Bu da Allah-u Teala'nın bu dini kamil ve eksiksiz kılmasının, Kur'an-ı Kerim'i de muhafaza etmesinin bir gereği ve bir tecellisidir. Yoksa sünnet-i seniyye eğer muhafaza edilmemiş olsaydı, şu anda okumakta olduğumuz, üzerinde durmakta olduğumuz bu ayeti kerimedeki bu emirlerin ilmi herhangi bir kıymeti olmaz. Ameli, yani bizim hayatımıza yönelik herhangi bir kıymeti olmazdı, karşılığı olmazdı. Bize diyecek ki okuyacağız ayeti kerimeyi, "İn kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhbibkumullah." Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz, Allah da sizi sevecek. Peki nasıl diye bir soru sorsaydık, soracaktık daha doğrusu, ve eğer sünnet şu andaki gibi elimizin altında muhafaza edilmiş olarak gelmemiş olsaydı, bu nasıl sorumuz cevapsız kalacaktı. Bunun cevabı olmayacaktı. Gelecekti kötü niyetliler veya iyi niyetliler. Hatta biz bile. "Ya Rabbi tamam, amennâ ve saddaknâ. Senin Resulüne harfiyen uymaya talibiz. Ama nasıl uyacağız?" diye sorsaydık, Cenab-ı Allah'ın bunun karşısında bize söyleyecek bir şeyi olmaz. Fakat Allah Resulü'nün sünneti muhafaza edilmiş bulunduktan sonra hiç kimsenin nasıl diye soracağı soru karşılıksız kalmaz. Allah Resulü'nün hayattayken fiilen yaşayıp ve söyledikleriyle, vefatından sonra ise onun yaşayıp söylediklerinin nakledildiği şekliyle tabi olunması icap ediyor. Yuhbibkumullah, Allah da sizi sevecek ve günahlarınızı bağışlayacak. Allah Resulüne tabi olmanın ne kadar merkezi ve önemli bir konumda olduğuna bir daha dikkat edelim. Allah'ı sevmeyi ispat etmenin yolu, Allah'a olan sevgiyi ispat etmenin yolu Resulullah'a tabi olmaktan geçer. Allah'ın sevgisini elde etmenin yolu da yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olmak yolundan geçer. Bunun başka bir yolu yoktur. Dolayısıyla bazıları karşımızda başka fanileri çıkartabilirler. Hele sen buna kayıtsız ve şartsız bağlan, işin kolaydır gibi iddialar, gerek dünya ile ilgili gerek ahiret ile ilgili iddialar Allah Resulü hakkının dışında çeşitli şahıslar ile ilgili olarak ileri sürülmektedir. Dindarı o tarafından da görülmektedir. Ondan da dindar görünenleri tarafından da görünmeyenleri tarafından da bu tür iddialar vardır. Bu iddiaların hiçbirisinin bu ayet-i kerime karşısında en ufak bir kıymeti kalmıyor. Eğer Allah'ı seviyorsanız, gerçekten çok merkezi bir konum bu. Çok çarpıcı bir ifade. Çok açık ve net bir ifade. Eğer Allah'ı seviyorsanız, bana tabi olunuz. Allah da sizi sevecektir ve günahlarınızı bağışlayacaktır. Ayet-i Kerime'nin bu son bölümü, bu günahlarınızı bağışlayacaktır bölümü, adeta şunu da hissettiriyor. Sizler bütün gücünüzü ortaya koysanız bile, bütün hallerinizde, bütün durumlarınızda, bütün işlerinizde, bütün tavır ve tutumlarınızda Allah Resulüne tabi olmama ihtimaliniz var. Olamama ihtimaliniz var. Olamayabilirsiniz. Ve bu esas itibariyle sizin için günahtır. Çünkü bu emrin dışına çıkmaktır. Allah Resulüne her alanda tabi olamayabilirsiniz. Ama olmadığınız takdirde de uyunuz. Ona uyunuz. Emrine bir muhalefet olacaktır. Bu takdirde günahlarınız dolayısıyla Allah'tan mağfiret dileyiniz. Bana tabi olduğunuz sürece, bana tabi olma azim ve gayretinizi sürdürdüğünüz sürece, büyük çoğunlukla bana tabi olduğunuz sürece, bazı istisnai olabilecek hallerde bana uymamanız halinde doğabilecek günahlarınızı Allah size bağışlayacaktır. Çünkü sizin niyetiniz bana tabi olmaktır. Bana tabi olma niyetinizi de çoğu hallerinizde ve durumlarınızda bana tabi olmakla ispatlıyorsunuz. O halde geri kalan azınlık durumlarda da Allah'tan mağfiret dileyiniz. Allahü Teala sizin günahlarınızı mağfiret buyuracak. Gerçekten de ben kendim için de diğer Müslümanlar için de her zaman için Allah Resulüne tabi olmakta kusursuz olmamızın imkansız olduğunu görüyorum, düşünüyorum ve öyle algılıyorum. Hangimiz Resulullah'ın yaptıklarını eksiksiz olarak adım adım aynen izleyebiliriz? Hangimiz onun kadar bu dünya hayatını Allah için dolu dolu yaşayabiliriz? Hangimiz onun için bu hayatımızı Allah'ın razı olacağı şekilde tahsis ederek dünyadan onun vazgeçtiği veya onun dünyaya iltifat etmediği gibi iltifat etmeyebiliriz? Hangimiz geceleri ayaklarımız şişene kadar Allah'a ibadet edebiliriz? Hangimiz savaşın en kızıştığı zamanlarda, hatta müminlerin çok büyük bir çoğunluğunun onu yapayalnız bıraktığı zamanlarda bile büyük bir kahramanlık örneği göstererek, mesela Uhud'da, mesela Huneyn'de ve benzeri konumlarda sebat, o korkunç zamanlarda sebat gösterebilme imkanını sergileyebiliriz. Ve sayamayacağımız kadar çok örnekler. Hangimiz onun gibi ibadet edebiliriz? Hangimiz onun kadar dua edebiliriz? Hangimiz onun kadar Allah'ı zikredebiliriz? Hangimiz onun kadar insanların gönüllerini hoş edebiliriz? Hangimiz onun gibi müstesna bir ahlak ile insanlarla geçinebiliriz? Ve Buna benzer onun yaptığı ve bizim yapamayacağımız, sıralamakla da bitiremeyeceğimiz bir yığın soru. Dolayısıyla bizim onun gibi ona kesintisiz, kesinlikle ve tavizsiz bir şekilde tabi olma durumumuz imkansız bir hadisedir. Ama bu emir de mutlaktır. Allah'ı seviyorsanız bana tabi olacaksınız. Emir mutlak. Bu mutlak emri ümmeti Muhammed'den mutlak olarak hiçbir kimse eksiksiz ve mükemmel şekliyle yerine getiremeyeceğine göre bundan dolayı ortaya çıkabilecek günahkarlık duygusu ve hissiyatlık duygusu vakası dolayısıyla hayatımızın çoğunluğunda ona tabi olmayı sergilediğimiz için yağfir lekum zunubekum diye buyurmuş. Ona tabi olursanız, Allah'ı seviyorsanız Allah Resulüne tabi olacaksınız. Allah da sizi sevecek ve günahlarınızı bağışlayacak. Gerçekten de Allah Resulü gibi eşsiz, alemlere rahmet olarak yaratılmış olan bir şahsiyete Allah'ı sevdiği için ve Allah'ın sevgisine mazhar olmak için tabi olan bir kimsenin bu tabiiyeti dolayısıyla Allah onun günahlarını bağışlamaz mı der? Çünkü Allah Resulü'nü o konuma koyan bizzat Allahü Teala'nın kendisidir. O diyor ki benim Resulüme tabi olursanız hem benim sevgimi elde edeceksiniz, yani beni sevebileceksiniz, hem ben sizi seveceğim, üstelik günahlarınızı da bağışlayacağım. Ayet-i kerime çok açık. Anlaşılmayacak bir taraf yok. Demek ki bu ayet-i kerime bizim için ve her zaman için Müslümanların bir hayat programıdır. Günümüzde insanlık eğitim meselesinde model insan arayışı içerisindedir. Ve her yönüyle mükemmel model olabilecek tek bir şahsiyet Allah Resulü müstesna dünyada bulunmamaktadır. Ne geçmişte ne de günümüzde. Bu bakımdan İslam'ın ve Müslüman'ın model şahsiyet diye bir problemi yoktur. Her konuda bizim için en mükemmel eşsiz şahsiyet Allah Resulü'dür. Din nasıl kamilse, İslam dininde bir eksiklik yoksa, Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam örnekliğinde de en ufak bir eksik ve gedik bulunmamaktadır. Hangi yönde Allah Resulü'nü örnek almak istiyoruz da o konuda örneklik bulamıyoruz diyebiliriz. Evlilik hayatımızda mı örnek bulamayız? Ticaret hayatımızda mı? Ahlaki hayatımızda mı? Kumandanlıkta mı? Askerlikte mi? Devlet idaresinde mi? İnsanlarla güzel geçimde mi? Efendim küçük çocuklarla küçük çocuk gibi, büyüklerle büyük gibi o müstesna ahlak. Ailesini, hanımlarını, çoluğunu, çocuklarını, torunlarını sevip kayırmasında mı? Bütün İslam ümmetinin derdini kendi derdinden öne geçirip önceleyerek onları düşünmesinde mi? O yarın kıyamet gününde onların hallerinin ne olacağının hesabını, kitabını yapmasında mı? Kıyamet gününde ben sizi abdest azalarınızın aydınlığından tanıyacağım. Sizinle buluşma yerimiz havzın kenarıdır diyor aleyhissalatü vesselam. Bakın ne kadar müstesna bir düşünce. Bize buluşma noktası veriyor. Nerede buluşacağımızı, nerede bir araya geleceğimizi, biz onu hayda hayda tanıyacağız ve o da bizi tanıyacağını söylüyor belir. Onun öyle bir şefkat ve merhameti var ki ümmeti üzerinde, kıyamete kadar gelecek olan bütün ümmetini kuşattığı gibi, yalnız dünyaya ait bir merhamet ve şefkat değil bu. Ahireti de kapsayan, ahirete de uzanan bir sevgi, bir şefkat ve bir merhamet. Şimdi böyle şefkatli bir şahsiyeti, bizleri bu kadar seven ve bizler için gerçekten hayatını vakfetmiş bulunan bu yüce şahsiyeti hayatımıza taşımamak, onu hayatımızdan uzaklarda bir yerlerde tutmak, sadece anıldığı zaman salatü selam getirmekle yetinmek bir nankörlük olmaz da ne olur? Allah Resulü'nü hayatımızın her lahzasında hakim ve örnek kılmasını bilmeliyiz. Onun örnekliği bizim için her şey olmalıdır. Ve onun herhangi bir iş ve bir amele, bir fiile, bir düşünceye, teşebbüs et bir fiile, bir düşünce tırmadan önce mutlaka onun o konu ile ilgili sözünü, sünnetini, tavrını, tutumunu araştırmalı ve ondan sonra kendimiz için hal, hareket ve gidiş tespit etmesini bilmeliyiz. Camiden çıktıktan sonra veya medreseden çıktıktan sonra, bir tabirdir bu, şeriat öğrenme gafletine düşmeyelim. Her şeyi vaktinde yapalım yani. Bir iş mi yapacaksınız? Bir ticaret mi yapacaksınız? Bir söz mü vereceksiniz? Bir adakta mı bulunacaksınız? Bir insanla bir ilişki mi kuracaksınız? Ticari, ailevi bir ilişki ve buna benzer. Siyasi, ahlaki, ekonomik her türlü ilişki. Eğer biliyorsanız bu konuda Allah Resulü'nün tutumunu, sözünü, sünnet-i seniyesini mesele yok. Bilmiyorsanız önce öğreneceksiniz, sonra o işe girişeceksiniz. Allah Resulüne tabi olmak bunu gerektiriyor. Bu azim ve kararlılık içerisinde olduğumuz sürece hasbel beşeriye, yani insan olmamızın gereği olarak istemeyerek onun sünnetine muhalif olduğumuz takdirde, yani sünnetine isabet uygun iş ve tutum ortaya koyamadığımız takdirde, dediğim gibi beşeriyet gereği veya şartlar gereği, o zaman da üzülmeyelim. Vallahu gafurur rahim ve yagfir lekum zunubekum vallahu gafurur rahim. O sizin günahlarınızı mağfiret buyurur. Allah gafurdur, rahimdir. 32. ayet-i kerime aynı minval üzere devam ediyor. Yine o da kul emri ile başlıyor. Kul ati'ullaha ve rasul. De ki Allah'a ve Resul'e itaat ediniz. Yine emir mutlaktır. Hiçbir istisnası yoktur. Kur'an-ı Kerim'in zaten tamamında Allah'a ve Resulüne itaati emreden bütün itaatler mutlaktır. Mutlaktır. Ulul emre itaat emri de vardır. İleride inşallah gelecektir. Nisa suresi 59. ayet-i kerimede. Estaizu billah, ati'ullaha ve ati'ur rasule ve ulil emri minkum. Allah'a itaat edin, Resul'e de itaat ediniz ve sizden olan emir sahiplerine de. Burada itaat emri üçüncü olarak tekrarlanmıyor. Allah için ati'u emri var, itaat ediniz. Resulü için yine itaat ediniz emri var ama sizden olan emir sahiplerine itaat edin emri yok. Sadece ve bağlacıyla, atf edatıyla bağlanmış. Müfessirler derler ki, ulul emre itaat mutlak olmadığından ötürü Allah ve Resulü için itaat emri tekrar edilmemiştir. Çünkü onlara itaat ancak Allah'a ve Resulüne isyanı gerektirmeyen hallerde mevzubahistir. Bir şart minküm sizden olmaları, yani sizin gibi iman eden kimseler olmalarıdır. İkinci şart ise size Allah'a ve Resulüne aykırı emirler vermemeleridir. Peki burada yine müfessirlerin ve dil alimlerinin temas ettikleri bir nükte vardır, bir incelik vardır. قُلْ اَطِعُ اللّٰهَ وَالرَّسُولِ Allah'a ve Resul'e itaat ediniz. Her ikisi için itaat emrinin bir arada zikredilmesi, onların ikisine de itaatin birbirine eşit, birbirine müsavi olduğunun ortaya konulması açısından önemlidir. Her ikisine de itaat müsavidir. Aynı emirle verilmiştir. Ati'ullaha ve Rasul. Nisa suresinde olduğu gibi itaat etme emri bir daha da burada da tekrarlanabilirdi. Yine değişen bir şey olmazdı. Çünkü gerek ve bağlacı ile atıf ve lafız tekrarı, gerekse lafız tekrar edilmesin, hükmün her ikisi için aynı düzeyde olduğunu gösteriyor. Yani Allah'a nasıl itaat etmek bizim için zorunlu bir emir ise, yine Allah'ın emriyle Resulüne itaat etmek de yine bizim için zorunlu ve mutlak bir emir. Bu emrinin tekrarlanması yine bir önceki ayet-i kerimedeki başındaki kul emri ile aynı hikmete bağlıdır. Yani kimse kalkıp da demesin ki Resulullah haşa kendisini Allah ile aynı düzeye çıkartıyor. Resulullah'ın bu konuda bir müdahalesi yoktur. Resulullah'a ait Kur'an-ı Kerim'de tek bir harf dahi yoktur. Kur'an tamamıyla Allah'ın sözüdür. Allah'ın kelamıdır. Resul kendisine itaati araya haşa sokuşturmamıştır. Onun için burada kul emirlerinin dediğimiz gibi ayrı bir ehemmiyeti vardır. Fe in tevellav fe inna Allah la yuhibbul kafirin. Eğer bu emrin gelişine kadar Allah'a ve Resulüne itaatten yüz çeviren ey kafirler, yine yüz çevirmeye, gerisin geri dönmeye devam edecek olursanız, şunu bilin ki Allah kafirleri sevmez. İslam sevgi dinidir. Hoş. Amenna ve saddakna. Fakat İslam aynı zamanda Allah tarafından sevilmeyenleri de sevmeme dinidir. Ne olur Allah'ın dinini iki kanatlı olarak arz edelim. Bir kanadı kırık bir kuş gibi sunmayalım. Evet, İslam'da büyük bir sevgi vardır. Hiçbir dinde olmadığı kadar sevgi en güzel, en temiz, en arı duru, en halisane olan şekliyle İslam dininde ve Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde dile getirilmiştir. Çeşitli vesilelerle dile getirdiğimiz bir hadisedir. Bir daha bu vesileyle hatırımıza gelmişken dile getirelim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Uhud Dağı'nı gördüğü zaman seferden dönüşünde, bu öyle bir dağdır ki hem o bizi sever hem biz onu severiz diyor. Dağa taşa bile sevgiyi gösteren, sevgiye irşad eden bir dindir. Fakat sevilmemesi gerekenlerin de sevilmemesi gerektiğini vurgulayan bir dindir. Peki sevilmeyenler kimler? Mesela Cenab-ı Allah iradesiz varlıklar arasında birilerini sevmemeyi emretmiş olsaydı, mesela domuzu sevmemeyi emrederdi. Fakat Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir yerinde ne domuzun ne de bir başka hayvanın sevilmemesi gerektiğine dair en ufak bir işaret yok. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde de böyle. Ama irade sahibi olan bir varlık eğer kendi iradesi ve inisiyatifiyle Allah'ın sevmediği işlerde ısrar ediyorsa, o ısrarından vazgeçinceye kadar o Allah'ın sevmediği işi veya işleri yaptığı sürece biz o işlerinden dolayı onu sevemeyiz. Bu benim işim değil. Bunu ben belirlemiyorum. Siz de belirlemiyorsunuz. Ne bizim gibi fani bir kimse de belirleyebiliyor. Bu tamamıyla Allahü Teala'nın bir buyruğudur. فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ Ne diyordu bir önceki ayet-i kerimede? Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olacaksınız. Allah da sizi sevecektir. Öyle mi? Demek ki sevginin anahtarı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmak. Bunun akabinde Allah'a ve Resulüne itaat edin demesini emrediyor. Eğer şimdiye kadar yüz çevirdiğiniz gibi yüz çevirmeye devam edecekseniz bilin ki Allah kafirleri sevmez. Ayet-i Kerime aynı zamanda iki hususu ihtiva ediyor. Bir, Allah'a ve Resulüne itaatten yüz çevirmek kafirliktir, kafir olmak demektir. İki, kafir, kafir olduğu sürece küfrü dolayısıyla sevilmez. Onda bazı güzellikler olabilir. Sırf o güzellikleri kadar ve o güzellikleri dolayısıyla sevilebilir. Yoksa akidesi ve inancı dolayısıyla kafir dahi olsa severiz falan diye bir şey yok. Bu manada bir takım Müslümanlara nispet edilen bazı ifadelerin de çarpıtılmaması gerekiyor. Yaradılması gerekiyor. Ondan ötürü mesela. Doğru. Yaradılanı hoş göreceğim, yaratandan ötürü. Gayet güzel. Fakat yaratılanın kendisi eğer yaratanın hoşlanmayacağı işler yapıyorsa yine hoş mu göreceğim yani? O zaman emr bil maruf nehi anil münker niye? O zaman Allah yolunda cihat emri niye? O zaman iyi ahlak ile kötü ahlak arasındaki fark nerede? O zaman mümin ile kafir arasındaki fark nerede kalır? Dolayısıyla doğruluğun ölçüsü bizim için Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetidir. Onların dışında fani insanların söz ve davranışları eğer doğru anlaşılmak isteniyorsa, iyi niyetli olarak anlaşılmak isteniyorsa Allah'ın ve Resulünün getirdiği çerçeve dışında bir yerlere oturtulması gerekiyor. Yoksa Yunus Emre'nin bu sözünü veya buna benzer mesela işte çok tekrarlanan sözler olduğu için söylüyorum. İşte ne olursan yine gel falan. İster 100 kere tövbe etmiş ol, 1000 kere bozmuş ol tövbeni yine gel. Bu ne demek? Bunu eğer doğru anlamak istiyorsak, doğru bir temele oturtmak istiyorsak ancak Allah ve Resulünün doğruları çerçevesinde bir mana yükleyerek anlayabiliriz. Yoksa herkes kendi kafasına göre bunların içini dolduracak olursa, ondan sonra da bu içini doldurduğumuz şekli Allah'ın dinine yamayacak olursak, vallahi Allah'ın dini tanınmaz bir hale gelir. Allah'ın dini olmaktan çıkar. Bizim Allah adına ürettiğimiz bir din olur. Onun için sağlam ve değişmez esaslar bizim her zaman için yanlışlıklardan korunmamız ve yanlışlıkları tasfiye etmemiz için elimizdeki ölçülerdir. Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetidir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedikten sonra da bir mümin Allah'a ve Resulüne itaatten herhangi bir mazeret olmaksızın yüz çevirme hakkına sahip değildir. Çevirecek olursa bir mazereti bulunmadığı halde Allah'a ve Resulüne itaatten yüz çevirecek olursa o da kafirlerden olur. İfadelerimizi tekrar ediyorum. Ve doğru anlayalım. Herhangi bir mazereti yani şer'an kabul edilebilir bir mazereti olmadığı halde bu kayıt önemlidir. Çünkü bütün fukahaların üzerinde durduğu konuyla üzerinde dururken kullandıkları bir kayıttır. Tefsirlerde aynı şekilde zikredilen bir kayıttır. Herhangi bir şer'an kabul edilebilir bir mazereti bulunmadığı halde çok önemli. Bulunmadığı halde Allah ve Resulüne keyfi olarak hiçbir alıkoyan, engelleyen gerekçe olmadığı halde itaat etmiyorsa niçin itaat etmiyor? İnat ettiği için itaat etmiyor demek. Tıpkı şeytanın Allah'ın emrine itaat etmediği için kafir olması gibi. Senin itaat etmemeni haklı kılacak hiçbir gerekçen yok ve yine Allah'a ve Resulüne itaat etmen gerektiğini bildiğin bir emirde itaat etmiyor bir kimse. İşte bu küfürdür. Yani dolayısıyla ayet-i kerime her ne kadar küfürleri üzerinde ısrar eden kafirlere bu yönüyle hitap ediyorsa da müminler de mümin olup da bir noktadan itibaren haklı bir gerekçe ve sebep olmaksızın Allah'a ve Resulüne itaati reddeden herkes de o hükme dahil olur. Cenab-ı Allah'tan bizleri kendisine ve Resulüne itaat üzere sebatkar kılmasını niyaz ederiz. Gerçekten de dünyada da ahirette de hakiki saadet, hakiki huzur, mutluluk ancak Allah'a ve Resulüne itaat edildiği zaman gerçekleşir, ortaya çıkar. Yani hepimizin hatırına gelir, elbette benim de zaman zaman hatırıma gelir. Sünnet olan bir işi yaptığım zaman, ben o fiilimle Allah Resulüne uyduğumu hatırlıyorum ve bundan ayrı bir mutluluk duyuyorum. Kendimi bu sünnetin şereflendirmesi dolayısıyla oldukça büyük bir şahsiyet olarak görüyorum. Değerli bir şahsiyet olarak görüyorum. Kendimden kaynaklanan bir değer değildir bu. Allah Resulüne uymanın bana verdiği bir yüceliktir bu. Allah Resulüne uyduğunuz zaman, onu şuurla adım adım takip ettiğiniz, onu şuurla adım kendinizin normal, hele günümüzün şu ne yaptığını, kimin peşinden gittiğini bilmeyen bu zavallı güruhlar karşısında kıyasladığınız zaman kendinizi bayağı seviyeli görüyorsunuz. Bu büyüklenmek manasına bir büyük görmek değil. Bunda tekebbür anlamı yoktur. Sünnetin size kazandırdığı yüceliğin ve üstünlüğün şuuruna varıştır bu. Sünneti uygulamanın size kazandırdığı bir şuurdur bu. Bir üstünlük şuuru bu. Kendinizden değil, dediğim gibi fani özelliklerinizle, sıradan şahsiyetinizin nitelikleriyle yücelmiş olarak görmüyorsunuz kendinizi. Rahmeten lil alemin olarak gönderilmiş olan, en doğru yolu göstermiş olan o yüce Resul'ün izinden gittiğiniz için kendinizde bir değer olduğunu hissediyorsunuz. O bakımdan sünnete uygun hareket etmek şuur bakımından da insanı yüceltir. Çünkü insanlar ya Allah'ın yolundan giderler ya şeytanın yolundan giderler. Ya Allah'ın Resulüne tabi olurlar ya da şeytana ve şeytanın avenelerine, onun izinden gidenlere tabi olurlar. Allah Resulü'nün yolu ve Allah Resulü'nün şahsiyeti elbette başka yollarla kıyas edilemeyecek kadar yüce ve üstündür. Bu da sadece ayet-i kerimede belirtildiği gibi izzet ancak Allah'ındır, Resulü'nündür ve müminlerindir ayetinin bir tecellisidir. Müminler neyle aziz olurlar? Dinlerini yaşamakla aziz olurlar. Ümmet niçin zelildir günümüzde? Bunun tek sebebi hiç tartışmasız olarak geniş açıklamaları gerektiriyor, o ayrı bir konu. Fakat hiç tartışılmaz tek bir sebebi vardır. Ümmet Allah'ın dinini ve Resulullah'ın izini yitirdiği ve kaybettiği için, o izden, o yoldan gitmediği için bu izzetini de kaybetmiş bulunmaktadır. Cenab-ı Allah'tan bizlere yeniden aziz olmanın yollarını tekrar kolaylaştırıp o yolları izlemeyi nasip buyurmasını niyaz ederiz. Bir süre aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz.